dwóch lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni, Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Weekendowa wyprzedaż na www.tmobile.pl. W ofercie bez limitów za Huawei P20 Lite zamiast 269 zł zapłacisz tylko złotówkę. Super oferta dostępna tylko online i tylko do niedzieli. Śpiesz się! Żegnamy reklamy. Minuta po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest piąty dzień października, jest piątek, jest również serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Rząd przygotowuje ustawę o tak zwanych rejtach i do programu Mieszkanie Plus chce zachęcić przedsiębiorców. Umożliwienie drobnym inwestorom partycypowania w zysku czynszowym. Głodówkę przerywa ukraiński reżyser Ołek Sencow. Niecodzienne znalezisko na plaży w Stegnie. Szczegóły za chwilę. 70 inwestycji, a na nich prawie 30 tysięcy mieszkań do końca roku w ramach programu Mieszkanie Plus. Rząd podsumowuje dotychczasową działalność programu i już zapowiada kolejne inwestycje. Każde 100 tysięcy mieszkań to 30 miliardów złotych zainwestowane w polską gospodarkę. My byśmy chcieli, aby tych mieszkań za 10 lat było 2,5 miliona. Tak mówił wiceminister rozwoju odpowiedzialny za program Mieszkanie Plus, Artur Soboń. Rząd chce zaangażować pieniądze Polaków i w tym celu szykuje ustawę o tak zwanych rejtach, dodaje Maciej Żukowski z Ministerstwa Finansów. Jest to nic innego jak umożliwienie drobnym inwestorom partycypowania w zysku czynszowym. Inwestując bardzo bezpiecznie, bo firmy, których wyłącznym majątkiem są nieruchomości, będą partycypowały w zyskach z najmu i będą partycypowały na preferencyjnych zasadach opodatkowania. Będzie to jednolita, jednokrotnie pobierana stawka 8,5% podatku dochodowego. Do końca przyszłego roku BGK Nieruchomości rozważy inwestycje w około 400 miejscach w całej Polsce. Szef instytucji zapowiedział też jej przejście z Banku Gospodarstwa Krajowego do Polskiego Funduszu Rozwoju. Gratulacje z całego świata płyną do laureatów tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski w Oslo ogłosił, że w 2018 roku wyróżnienie otrzymają ginekolog z Kongo Denis Mukwege i jazydka Nadia Murat, która padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Iraku. Wojciech Cegielski. Obojgu laureatom pogratulowali już m.in. politycy Unii Europejskiej oraz ONZ. To jest fantastyczna wiadomość. Jestem pewna, że ta Nagroda Nobla pomoże w walce z przemocą seksualną jako narzędziem wojennym. Gratulacje dla zwycięzców. Congratulations to the winners. Mówiła jedna z rzeczniczek ONZ, Alessandra Velucci. Gratulacje dla Irakijki złożyły też nowe władze Iraku, a także miejscowi prawnicy walczący o prawa jazydów. Irakijka, która mieszka w Niemczech, dowiedziała się o Nagrodzie Nobla z mediów. Z kolei kongijski lekarz mówił mediom, że był na sali operacyjnej, gdy poinformowano go, że dostał pokojowego Nobla. Komitet Noblowski poinformował, że tegoroczni laureaci zostali wyróżnieni za walkę z przemocą seksualną w konfliktach zbrojnych. Lekarz z Konga to ginekolog, który pomaga ofiarom przemocy seksualnej w swoim kraju. Prowadził on otwartą 19 lat temu klinikę w mieście Bukavu na wschodzie Konga. Tysiące ofiar przemocy, głównie kobiet, otrzymuje tam opiekę medyczną, a część z nich jest poddawana operacjom chirurgicznym. Z kolei iracka jazydka Nadia Murad została w 2014 roku uwięziona przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Mosulu. W niewoli była wielokrotnie gwałcona. Po obodzeniu zaczęła walczyć o prawa kobiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w rocznicę śmierci jej fundatora, szwedzkiego przemysłowca, Alfreda Nobla. Głodówkę przerywa ukraiński reżyser Ołek Sencow. Skazany w Rosji 42-letni artysta w oświadczeniu napisał, że jest zmuszony od jutra przerwać głodówkę z powodu planów rozpoczęcia wbrew jego woli przymusowego odżywiania. 145 dni walki, utrata 20 kg i nadwyrężony organizm, a cel i tak nie został osiągnięty, napisał. Ukraiński reżyser chce zwolnienia przetrzymywanych w Rosji w więzieniach obywateli Ukrainy. W serwisie Trójki kolej na pociągi. O renesansie kolei mówił w Obornikach Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury poinformował, że rząd przeznaczył na to 100 miliardów złotych. Celem jest zmiana tych proporcji pomiędzy transportem drogowym a transportem kolejowym. Kolej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa i taką ją odbudowujemy. Na razie rządowy program dotyczy poprawy połączeń między większymi miastami, a minister zapewnia, że pamięta o mniejszych, które kiedyś miały połączenia kolejowe i straciły je w latach ustrojowej transformacji. Oczywiście, że tak. Chcemy zwiększyć dostępność w transporcie kolejowym w wielu miejscowości w Polsce, ale o tym będziemy mówili osobno. Na trasę wrócą niedługo pociągi z Obornik do Piły. Po modernizacji pod koniec przyszłego roku podróż z Poznania do Piły zajmie godzinę i 20 minut. Teraz trwa 2 godziny. Wrak samolotu na plaży w Stegnie. Trwa jego wydobycie. Na wrak natrafili badacze z Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza w Kłaninie, którzy przeszukują nadbałtycką plażę z wykorzystaniem magnetometru i detektora metali. Ich intensywnej pracy przyglądają się mieszkańcy Stegny oraz turyści. Jak dotąd udało się nam wydobyć na powierzchnię tylko niewielkie fragmenty maszyny, mówi Mateusz Dering. Najprawdopodobniej jest to wrak niemiecki, pochodzenia niemieckiego. Jest to wrak z okresu II wojny światowej. Łatowiec o konstrukcji w całości aluminiowej. Jeszcze nie wiemy, jak wiele jego się zachowało. Mamy do czynienia w tej chwili z dwoma skrzydłami, prawdopodobnie dziobem samolotu. Z tego, co udało nam się ustalić, nie biegnie do tyłu, tak więc prawdopodobnie nie będzie też ogona. Aczkolwiek jest to bardzo ciekawy relikt techniki militarnej, jaki udało nam się w dniu dzisiejszym odnaleźć właśnie tutaj na brzegu Morza Bałtyckiego. Dziś badacze chcą ocenić wielkość maszyny, jutro spróbują wydobyć ją na powierzchnię. A skrót informacji w trójce 18:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach możliwe słabe opady deszczu. W pozostałej części bezchmurnie albo też zachmurzenie małe, lokalnie mgły. Temperatura w nocy od 5 do 10 to minimalna nad morzem. Do 11 też nad morzem tak się może zdarzyć. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, lokalnie w kotlinach górskich od 2 do 5, a na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, umiarkowany, czasami dość silny. Na terenach podgórskich, w Tatrach Halny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Motywem przewodnim tego festiwalu jest wyśmiewanie głupoty i korzystanie z radości życia. Nie brakuje tam też nigdy dobrej muzyki i mądrych tekstów. Więc i nas nie może zabraknąć. Cały Kazio, festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju oraz na antenie Trójki. Zapraszamy na audycję na żywo. Dzisiejszą listę przebojów o 19:00 i ofensywę o 23:00, a także jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17:00. Piotr Baron i Piotr Stelbach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły. Znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 12 minut po 18. Pan Darek przy naszym telefonie, a tymczasem, proszę Państwa, w Polanicy Zdrój odbywają się ostatnie przygotowania. Przypomnę, że po 19 z Polanicy właśnie lista przebojów programu trzeciego. Na miejscu będzie redaktor Baron. Łatwo go, proszę Państwa, rozpoznać. Będzie miał w ręku taki mały, gustowny dzbanuszek z wodą zdrojową. Panie Marku, witam, dzień dobry, halo. No witam, dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, ja myślę, że dla ułatwienia można podać, że ten dzbanuszek redaktora Barona to będzie biały z wzorkami, taki bardzo charakterystyczny. Biały ze wzorkami, pan powiada, tak? Tak, tak. I w środku ta woda zdrojowa, to też będzie znak rozpoznawczy, prawda? Że nie pusty, a z wodą zdrojową. Powinna być zdrojowa, bo będzie tak. W pracy, tak? Tak jest, dobrze. To po tym dzbanuszku. Bardzo panu dziękuję za czujność i za podpowiedź. Pozdrawiam pana, panie Marku. Kłaniam się, pozdrawiam również. To grupa The Hooters. Akademia Morska, proszę Państwa, w Gdyni zmieniła się w Uniwersytet Morski. Tym samym Akademia zyskała wyższą rangę, ale i sama Gdynia w końcu doczekała się Uniwersytetu. Choć ponoć nie wszyscy podchodzą do tej zmiany entuzjastycznie. Szczerze myślałam, że skończę studia teraz na Akademii. Jakoś tak fajnie to dla mnie brzmi. Może nie ma takiego znaczenia, ale że jakoś tak Akademia Morska, od zawsze mi się to podobało i myślałam, że tak już skończę. A to uniwersytet? Tak. Akademii nie ma tak za dużo. Akademia Morska jest już uniwersytetem. Czy to zmiana prestiżowa? Tak, oczywiście. To jest przede wszystkim prestiż. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, profesor Janusz Zarębski. Ale też sygnał dla młodych ludzi, którzy chcą studiować w przyszłości w naszej Alma Mater, że nasza uczelnia przekroczyła kolejne szczeble rozwoju i zachęca jeszcze bardziej tych młodych ludzi do tego, żeby do nas wstąpili. Bardzo często tu w Gdyni mylono Akademię Morską w Gdyni z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Teraz już nie będzie takich problemów. Tak. Bardziej rozpoznawalny na pewno na scenie międzynarodowej. I to jest główny plus tej zmiany. Nie ma określenia akademii za granicą w większości. Teraz dlatego uniwersytet jest bardziej prestiżowy i rozpoznawalny. Czy zamiana akademii na uniwersytet to duża zmiana? Yes, I think so. If you change from an academia to an university, tak, jeśli uczelnia z akademii zmienia się na uniwersytet, to znaczy, że prowadzi więcej badań naukowych. Profesor Sünke Reise z Uniwersytetu Wismarskiego w Niemczech. Dla nas uczelni zagranicznych dyplom ukończenia uniwersytetu jest bardziej prestiżowy. Daje on pewność, że studenci mają otwarty umysł, szerszą wiedzę i mogą studiować z powodzeniem. Uniwersytet Morski w Gdyni cieszy się szerokim uznaniem nie tylko w Polsce, ale i na świecie w rankingach. Nasza uczelnia w tychże rankingach zajmuje pierwsze miejsce w Europie. Różnie, trzecie, czwarte, piąte na listach światowych. Również projekt w Angolii to jest jeden z największych, jeśli nie największy projekt krajów Unii Europejskiej na kontynencie afrykańskim. To była budowa Morskiej Szkoły Rybołówstwa w Namibe w Angolii. Myśmy opracowali programy nauczania, materiały akademickie, skrypty. Panie Bosmanie, to dzisiaj wielki dzień. Dar Pomorza rusza. Dar Pomorza będzie płynął. Będziemy się przemieszczać około 400 metrów wzdłuż nabrzeża pomorskiego. Będziemy reprezentować Dar Młodzieży. Bosman Daru Pomorza Kazimierz Walkowski. Po prostu w zastępstwie, bo jest uroczysta chwila, powstał Uniwersytet Morski, będzie powitanie nowego rocznika i będziemy dzisiaj płynąć. Wypadałoby życzyć stopy wody pod kilem. Darem Pomorza płynęła krótko, bo krótko, ale zawsze Paulina Kozion. A jutro, proszę Państwa, na skwerze Kościuszki w Gdyni główne uroczystości związane ze zmianą nazwy Uniwersytetu Morskiego. Vieni via di qui. Paolo Conte. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Yeah, yeah. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Witam pana, panie Zbigniewie, halo. A dobry wieczór, panie Darku. Przepraszam, panie Kubo. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. No, odebrał pan Darek, to sobie pomyliłem miliona. No jasne, to tak bywa, tak. No, ale ma pan jakieś pytanie podobno, tak? Tak, godzinkę temu podawał pan wynik meczu. Meczu, pan powiada? Tak, 18 było do 18. Chciałem się spytać, kto z kim grał, w jakiej dyscyplinie i kto wygrał, czy już się w ogóle mecz skończył? Wie pan, to są trudne pytania, zważywszy na to, że ja nie oglądam żadnego meczu. Ale żeby pana nie denerwować, to wynik jest bez zmian, dalej jest 18-18. Nie, pan podawał, panie Kubo, wynik 18 do 18. A, 18 do 18, tak? Tak, tak. Aha. Będę dociekliwy. No to się zmieniło, proszę pana. Bo teraz jest... teraz jest, proszę pana, 18 do 19. A to bardzo dziękuję, panie Kubo. Pozdrawiam miłego pana. Miłego wieczora życzę. Do usłyszenia. Do widzenia. Entra fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Chyba niektórzy już próbowali jagód. Albo ja, albo pan Zbigniew. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Są, proszę Państwa, takie niezwykłe miejsca na świecie, nieoczywiste, zaskakujące. Takie niezwykłe miejsce znalazł Ernest Zozuń w Chorwacji. Posłuchajmy. To jest małe chorwackie miasteczko. Nazywa się Varaždin. Życie płynie w nim powoli. Ale jak ma się ono śpieszyć, gdy wokoło jest tak pięknie? Stary ratusz, XVI-wieczny, przeciąga się leniwie w słońcu. Nie może szybko, bo w prawej stronie tej od dużego okna trochę go strzyka. Twierdza, stary grad poziewuje od czasu do czasu. Nawet rzeka Drawa zwalnia tutaj zauroczona miasteczkiem. A czemu państwu to wszystko opowiadam? Bo tu któregoś pięknego dnia znalazłem tajemnicze miejsce. To jest miejsce, gdzie śpią anioły. Tu jest Rada Miasta, jak na rynek przystało. Tu jest katedra, a tu właśnie, w tym małym przesmyku między tymi budynkami jest... Angeliniak. Czyli właśnie miejsce, gdzie śpią anioły. W naprawdę małym przesmyku. Ma on może metr szerokości, albo i mniej. Zawieszone są porcelanowe anioły. Rzeczywiście, jak we śnie, jest ich tak mniej więcej setka. Naturalny ruch powietrza porusza je i... Wymyślił to Zeliu Koperstec, miejscowy artysta. Historia jest może trywialna. On bardzo ciężko zachorował na raka. Lekarz mu powiedział, że ma najwyżej miesiąc życia. I od tego dnia zaczęły śnić mu się anioły. Wszędzie wokół niego. Jak się budził, to twierdził, że czuje nadal ich obecność. I postanowił coś z tym zrobić. Zaczął robić porcelanowe anioły. Pomyślał, że może uda się zorganizować muzeum aniołów. Ale jakoś nie dało rady z tym muzeum. To namówił księdza i władzę, że wykorzysta ten przesmyk. I tu będzie właśnie to muzeum. No i tak powstał. Czyli miejsce, gdzie śpią anioły. To dało mu taką siłę, że wyzdrowiał. Nie ma takiego słowa w języku chorwackim, ale to jest ładne. Ten dodatek to chorwacka końcówka niak. Tak podpowiada, że to miejsce. Że miejsce przytulne, gdzie śpią anioły. Angeliniak. Mieszanka angielskiego i chorwackiego. I takie ładne słowo. A po polsku jakby to było? W miejscu, gdzie śpią anioły, był Ernest Zozuń. W Notre Dame też pewnie śpią anioły. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Oh. rien que ma foi, depuis octobre, l'herbe soit beaucoup plus sobre, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris Saint-Jean, Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris a toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris a toujours Paris. To zas. 80 lat temu, proszę Państwa, w Krakowie zmarła Faustyna Kowalska. Uznana przez Kościół za świętą. Swoje wizje spisała w dzienniczku. Stał się on mistycznym bestsellerem. Został przetłumaczony na dziesiątki języków. Gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga. Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości? Ta książka nie rozchodziłaby się w tak wielkich nakładach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdyby po prostu ludzie nie czuli potrzeby czytania takiej literatury mistycznej. Doktor Ewa Czaczkowska, można powiedzieć, biograf świętej Faustyny. No można tak powiedzieć, tak. Jedno jest pewne, że jest to najczęściej tłumaczona na języki obce polska książka, książka w języku polskim. To, co jest w dzienniczku, po prostu trafia do ludzi, przekonuje. Dzienniczek siostry Faustyny to jest w ogóle jedno z najwybitniejszych dzieł mistycznych w historii chrześcijaństwa. Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jest to zapis objawień słów Pana Jezusa, który mówi o znaczeniu Bożego miłosierdzia. To jest podstawowa prawda chrześcijaństwa, która obecna jest bardzo mocno na kartach Ewangelii, ale później przez wieki wydawało się, że jest troszkę zepchnięta gdzieś na margines, zapomniana nawet przez sam Kościół. O Jezu mój, z ufności ku Tobie wiję wieńce tysiące. I wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy je oświeci boskie słońce. Ona słyszała głos Jezusa, słyszała, widziała Jezusa ponad 80 razy, czego dowodem jest dzienniczek. Pan Jezus w objawieniach siostry Faustyny, które czytamy na kartach jej dzienniczka, pokazuje, że istotą wiary chrześcijańskiej jest osobiste zaufanie, zawierzenie Jezusowi. W tych trzech słowach: Jezu, ufam Tobie. W prostych słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z Bogiem, oblubieńcem swoim. Miłosierdzie nie oznacza, że to jest przekreślona sprawiedliwość, tak? Że miłosierdzie usprawiedliwi każde zło, usprawiedliwi każdy grzech. To nie o to chodzi. Ale miłosierdzie jest większe, ono przekracza po prostu sprawiedliwość. Franciszek traktuje to jako motto swojego pontyfikatu. Przecież rok miłosierdzia, ten niedawny, związany też tutaj obchodzą, szczególnie w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, pokazuje, że jedyną szansą dla współczesnego świata, dla każdego z nas, jest zaufanie Bożemu miłosierdziu. O dzienniczek świętej Faustyny pytał Tomasz Jeleński. 28 minut po 18. Aretha Franklin. I said I didn't need you, baby. I said I'd get along. Could make it without you, baby. But I guess I'm not that strong. Yeah, you know I could miss you so until you are gone. Pan Jerzy, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słyszałem opowieść pana Ernesta o śpiących aniołach z Chorwacji, tak. a ja znam takie anioły i są, one są w pobliżu, które zaczynają rozmawiać jak wieje wiatr. I jeśli można, to zaprezentuję. Z tym, że one rozmawiają tylko po japońsku i nie będę potrafił przetłumaczyć. Mhm. Proszę. No rzeczywiście, robi wrażenie. Bardzo miłe. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Zrobiło się troszkę anielsko i w związku z tym wypada uprzedzić sąsiadów. Otóż pan Kuba z Debrzna właśnie chwali się, że rozpoczął degustację jagód. Take your place, but every time I close. said I'd forget you. Cause I really thought that I could. Oh, oh, I thought I could stop loving you. I tried, but it didn't do no good. And I didn't know I'd miss you so until you were gone. Aretha Franklin. Program trzeci po 18.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik, bardzo proszę. O dodatkowych 3 miliardach złotych miesięcznie do budżetu państwa po uszczelnieniu systemu podatkowego, między innymi VAT, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w latach 2007-2015 mafia VAT-owska przejęła co najmniej 262 miliardy złotych. Ukraina domaga się oficjalnych informacji o stanie zdrowia Ołecha Sencowa. Służby więzienne Federacji poinformowały, że więziony w Rosji reżyser przerwał głodówkę. Ukraińskie władze domagają się od Kremla uwolnienia Sencowa i innych Ukraińców więzionych z powodów politycznych. Ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy w połowie maja. Skazany na 20 lat łagru, domaga się uwolnienia wszystkich swoich rodaków, tak jak on, więzionych w Rosji z powodów politycznych. Na koniec dobra wiadomość dla poznaniaków i dla tych, którzy przez Poznań przejeżdżają koleją, a przynajmniej próbowali, zanim zagubili się w labiryntach nowego budynku dworca. W ciągu 3 do 5 lat w stolicy Wielkopolski znów zacznie działać zrewitalizowany i rozbudowany dawny budynek dworca, zapowiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński. 5 lat temu zamknięto stary budynek. Nowy jest ostro krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucają mu brak funkcjonalności, ale za to działa tam galeria handlowa. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Jutro w zasadzie bez chmur albo zachmurzenie małe. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 17 na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatry umiarkowane, dość silne. Na terenach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę. Ten wiatr z kierunków południowych, w Tatrach nadal halny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Psst! Zastanawiasz się, jak najlepiej zadbać o samochód w podróży? Gdzie tankować, żeby nie przepłacać? Zdradzę ci nasz patent. Jeździmy na Shell po paliwo, które pomaga chronić nasz silnik. I nasz portfel. Tankuj Shell V-Power i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna sestryczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce wraży. Wszystko podają Ci na tacy, a Ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy Ci, jak jest naprawdę. Może nie uchronimy Cię przed wszystkim, ale dzięki prywatnej opiece medycznej nawet trudne sytuacje staną się łatwiejsze. Nie sprawimy, by chwile mijały wolniej, ale dzięki elastycznym godzinom pracy będziesz miał więcej czasu na radość z życia. Pracuj w Lidlu. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Love. When we touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Do you tell me all about it? Making love to you do. Do you tell me all about it? Me, I'm a lousy loner. Just call my number, come be near me. Soulful moaner, station why so you can hear me. You feel me, feel me. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Don't you tell me all about it. I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Do you tell me all about it? Making love to you do. Do you tell me all about it? I got ways to make you tell. To Natalie Cole. To już dziś, proszę Państwa, start nagranie. Anna Rusowicz, Wojciech Mazolewski, raper Ten Typ Mes oraz dziennikarze muzyczni Kirek Wrona, Piotr Nagłowski będą oceniać młodych artystów w trójkowym programie Start Nagranie. Pierwszy odcinek eliminacji będzie można usłyszeć, obejrzeć już dziś o 22.05 na antenie i na stronie polskieradio.pl. To uwaga, 4, 3, 2, 1. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew. Szukamy po prostu wykonawców, zespołów bądź solistów, którzy jeszcze nie wydali płyty. Bartek Jastrzębowski, reżyser Start Nagranie. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ani ograniczeń co do muzyki wykonywanej. Szukamy po prostu niezależnej, żeby nie powiedzieć alternatywnej, młodej polskiej sceny. Chcemy ją wzmocnić, troszkę wychować i dodać im skrzydeł. Chodzi nam po prostu o to, co jest w waszej muzyce i co jest w was. Wojtek Mazolewski, juror programu. A nie o to, żeby miało to odpowiedni poziom nagraniowy, wykonawczy itd., itd. Oczywiście jakość jest ważna, ale tego się zawsze będzie można nauczyć. Dzisiaj nie ma artystów, którzy mogliby się przebić bez social mediów. Sama wytwórnia nie wystarcza. Wyciągając z tego wniosek, daliśmy naszym uczestnikom możliwość rozsiewania swojej twórczości u nas nagranej wśród swoich fanów przyjaciół, na swoich social mediach, na swojej stronie www. Te piosenki będą rozpropagowywać, a ich fankluby, znajomi, przyjaciele będą kupować sobie piosenkę. Kto więcej zbierze, ten pojawi się w dalszych częściach naszego programu. Ja gorąco na przykład zachęcam też zespoły, które wykorzystują i wykonują muzykę instrumentalną, żeby przysyłały swoje zgłoszenia, ponieważ nie mamy żadnych ograniczeń. To nie musi być komercyjne, nie musi być ładne, nie musi być żadne. Możecie robić wszystko, możecie nagrać na iPhone'a piosenkę, którą po prostu kochacie. Ważnym elementem tej całej układanki było też jury. Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. Od razu powiedziałem, że muszą to być artyści bardzo niezależni, artyści, którzy mają dorobek, którzy mogą być autorytetem dla tych, którzy staną po drugiej stronie, czyli na scenie, i którzy będą przede wszystkim bardzo uczciwi w swojej ocenie. No i tak też jest. I Mes, i Wojtek Mazolewski, i Ania Rusowicz. Ci z Państwa, którzy nagrywają własną muzykę, którzy chcieliby zaistnieć, mają szansę to zrobić. Wiktor Świetlik, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Mają swój los w swoich rękach tak naprawdę i to jest ogromna szansa. Oczywiście to będzie szansa dla najlepszych. Pewnie szczęście też odgrywa jakąś rolę, no bo wiadomo, że jury może być kapryśne, a także dalszy los, jak to się będzie toczyło, i łaska odbiorcy. Wierzę w sens promowania własnej wypowiedzi artystycznej, a niekoniecznie pięknych głosów, które są instrumentami, a tych instrumentów mam już aż nadto. Piotr Schmidt, ten typ Mes, juror programu. Mamy za dużo pięknych instrumentów, które niestety z osobowością mają pewne problemy. Posłuchajcie mnie. Nagrywam drugą płytę w domu. Na każdy z utworów prezentowanych na antenie publiczność będzie mogła oczywiście głosować. Do finału konkursu dostanie się 3 wykonawców, a nagrodą w programie jest kontrakt, sesja nagraniowa, no i czy oczywiście wydanie płyty. Te eliminacje obserwowała dla Państwa Justyna Goce. 18 minut do 19. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Na trzecim biegu za chwilę. In the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. To Polanica Zdrój? Tak, Zdrój i Polanica. Aha, witamy. A to wszystko się zgadza. Dobrze, czy ja dobrze mówiłem, panie Piotrze kochany, że pana można spotkać przy placu, przy czym? Przy Teatrze Zdrojowym. A, dobrze, to się zgadza, dobrze powiedziałem. A jak pana rozpoznać, bo oczywiście można po wzroście, po urodzie, ale ja proponowałem jeszcze, żeby pan miał dzbanek w dłoni, taki gustowny z wodą zdrojową. Ona podobno działa dobrze na słuch. Mówię, że... Pan co, mnie bardzo łatwo rozpoznać, dlatego że wszyscy pytają mnie, gdzie jest Kuba Strzyczkowski i jego słynny biceps. Biceps, nie pamiętam. Mówię, że na słuch dobrze działa ta woda. A nie, to tak, tylko że... A to pan pił już, no pan tak. Pan wie doskonale, że starzy rock'n'rollowcy tacy jak pan czy ja wody nie piją. No, ale z drugiej strony na jagody z Minnesoty to trzeba bardzo, proszę pana, uważać. Wprawdzie rezonu animuszu od tego przybywa, ale bywają zgubne. Pozdrawiam pana i zatem do usłyszenia po 19. Do usłyszenia, jak zwykle mądrość przez pana przemawiała. To już za kwadrans 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się nisko miłośnikom motoryzacji. Dziś więcej czasu niż zwykle poświęcimy jednemu tematowi, czyli rozpoczętemu właśnie salonowi samochodowemu w Paryżu. Ale nie tylko o salonie, będzie również o zmianach w przepisach i kilka ciekawostek, od których zaczynam. Moto wiadomości. Na początek trochę kuriozum, szczególnie dla kogoś, kto wie, o co chodzi. Posłowie dalej chcą rozszerzać uprawnienia kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Tym razem chcą, by kierowcy mogli prowadzić trójkołowe motocykle, jeżeli mają samochodowe prawo jazdy kategorii B przez minimum 3 lata. Biorąc pod uwagę, jak różni się jazda trójkołowym motocyklem od jazdy motocyklem i samochodem, równie dobrze zaraz okaże się, że mając uprawnienia do prowadzenia jachtu, możemy kierować koparką. I to się porusza i to. Czy naprawdę nie można zastanowić się nad najbardziej logicznym rozwiązaniem, że posiadacz prawa jazdy nie musi powtarzać egzaminu teoretycznego, jedynie zaliczyć jazdy nowym środkiem lokomocji? Bo naprawdę nie wszystko, co jeździ, jest do siebie podobne. Kto czeka na nową Dacia Duster, niech sprawdzi co i jak, żeby nie okazało się, że ta w terminie nie przyjedzie. Produkcję w zakładach rumuńskiej marki wstrzymano na kilka tygodni. Nastąpiła blokada techniczna, tak się to fachowo określa. Chodzi o jakieś problemy związane z cyklem badań i silnikami wysokoprężnymi, ale klienta niewiele to interesuje. Interesuje go, kiedy przyjedzie jego samochód. Przypominamy, bo to akurat rozwiązanie ze wszechmiar przydatne i dla kierowców wygodne. Od 5 dni kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy o obowiązkowym ubezpieczeniu, czyli OC. Ile razy wracało się do domu, bo zapomniało się dowodu rejestracyjnego? No, albo jechało się z duszą na ramieniu. Aleksander Przoniak. Od zeszłego roku wszystkie dane kierowców, pojazdów i ubezpieczenia znajdują się w elektronicznej centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. W czasie kontroli drogowej policja czy inspekcja transportu drogowego właśnie tam będą sprawdzać, czy samochód ma ważny przegląd techniczny i obowiązkowe ubezpieczenie. Jeśli samochód nie będzie miał ważnych badań, policjant odnotuje to w systemie. Będzie to równoważne z odebraniem dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku kierowca dostanie jedynie pokwitowanie i nie będzie mógł używać samochodu aż do momentu przejścia badań technicznych. W razie stłuczki nie trzeba będzie za każdym razem wzywać policji. Kierowcy mają obowiązek przekazywania wszystkich danych niezbędnych do pokrycia szkód. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba będzie mieć ze sobą przy załatwianiu formalności w Urzędzie Komunikacji, a także na stacjach kontroli pojazdów. Policja przypomina, że kierujący samochodem muszą mieć przy sobie prawo jazdy. Od 1 października obowiązują zmiany w przepisach, które powstały w Ministerstwie Cyfryzacji. Na trzecim biegu. A teraz przechodzimy już do salonu w Paryżu. Wystawy samochodowej istniejącej od 1898 roku, organizowanej na przełomie września i początku października, co 2 lata na przemian z Frankfurt Motor Show. Przedwczoraj otwarto drzwi salonu dla dziennikarzy. Był tam reprezentujący Autoświat Tomasz Okurowski. Co ciekawego, panie Tomaszu? Pierwsze wrażenie, że samochodem, który skradł cały show, przykuł najwięcej uwagi mediów, to koncepcyjny Peugeot Elegant. Połączenie samochodu elektrycznego z autonomicznym. Z autonomicznym w tym znaczeniu, że możemy podróżować w trybie autonomicznym w najwyższym poziomie, czyli podróżujący nie są zobligowani do tego, żeby skupić swoją uwagę na drodze, by w razie czego przejąć kontrolę nad pojazdem. Natomiast Peugeot zostawił sobie furtkę, a mianowicie możliwość wysunięcia kierownicy i prowadzenia samochodu w takim tradycyjnym trybie, do jakiegoś my się już przyzwyczaili od wielu lat. Trzeba przyznać, że ten koncept przyciągnął wyjątkową uwagę i inne premiery, myślę, że nie wzbudziły tak ogromnego zainteresowania jak ten koncepcyjny Peugeot Elegant, co nie zmienia faktu, że nie trudno wrażenie, że ten tegoroczny salon w Paryżu jest taki trochę skromniejszy. Da się odczuć brak wielu kluczowych firm, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny w Europie. Ale ponieważ próbujemy łapać pozytywy w otaczającym nas świecie, to skupmy się na tych, które były. Chciałbym Cię jeszcze pociągnąć za język z tym Peugeotem. Innowacyjna koncepcja, koncepcja przyszłości, koncept. Koncept, który ma szansę pojawić się na drogach, bo wiemy, jak to z tymi konceptami bywa. I czy on jest poruszający swoją innowacyjnością, czy wizualnie też? Bo wiadomo, że te koncepty czasami potrafią skraść duszę poprzez oczy. To jest taki samochód, który myślę, że wywoła dreszcze serca, czy tam jakiekolwiek dreszcze na plecach, nie tylko u frankofilii, ale także u innych miłośników motoryzacji. I tak jak nie trudno było wrażenie, że jeszcze na samym początku targów motoryzacyjnych w Paryżu przedstawiciele Peugeota podkreślali zdecydowanie, że to jest tylko koncept i na koncepcie się skończy, to wyjeżdżając drugiego dnia targów z Paryża łatwo było wrażenie, że nagle przedstawiciele Peugeot zmienili zdanie i nikt już tak jednoznacznie nie wykluczał tego, że być może kiedyś ten samochód pojawi się w produkcji. Zapewne w nieco zmodyfikowanej formie, choćby ze względu na wymogi dotyczące kwestii bezpieczeństwa i odporności samochodu na crash testy. Niemniej jest nadzieja, że to, co Francuzi pokazali w formie konceptu, pojawi się na drogach. Gdyby nie było tej premiery, tego concept carów, które premiery wzbudziły największe zainteresowanie? Dla mnie taką największą niespodzianką była obecność dwóch firm z Azji, to znaczy firmy VinFast z Wietnamu i jednej z chińskich firm, której w tej chwili nie potrafię nawet nazwy powtórzyć. Ich koncepty, znaczy koncepty, samochody, które wyglądały jak gotowe do produkcji, sprawiały bardzo dobre wrażenie. Takie, że nie jeden renomowany producent z Europy nie powstydziłby się takiego samochodu w swojej gamie. Z samochodów bardziej znanych, bardziej dostępnych, sporo nowości u producentów europejskich, ale nie tylko, bo i u koreańskich, mam na myśli na przykład Kia. Tak, jeżeli chodzi o grupę Kia Hyundai, to przyznaję, że Koreańczycy zaczynają grać na emocjach, jeżeli chodzi o design swoich samochodów i tutaj szczególnie na uwagę zasługuje Kia Proceed, a w przypadku Hyundai'a drugi samochód z serii sportowej N, czyli mam wrażenie, że Koreańczycy chcą pokazać, że to nie są tylko takie samochody, którymi możemy się po prostu bez wielkich emocji przemieszczać z punktu A do punktu B, ale także mogą wywołać emocje zarówno pod względem możliwości, jeżeli chodzi o moc silnika, jak i designu. Tutaj jest duży postęp, ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi o producentów z Europy, to z pewnością warto było przyjrzeć się nowej Skodzie Vision RS. Nie brakowało głosów, że to jest następca Rapida. Natomiast muszę przyznać, że kiedy spojrzałem na ten samochód z bliska, sprawiał wrażenie dużo większego niż na przykład Rapid, którego znamy obecnie z naszych ulic, czy ewentualnie Skoda Octavia. Także jestem bardzo ciekaw, jak finalnie skończy się przygoda z Vision RS. Jedno trzeba przyznać, Skoda pokazała samochód, który także pod względem designu może wzbudzać więcej emocji niż do tej pory. Oprócz wymienionych, w Paryżu było jeszcze kilka innych ciekawych premier, wszystkich pewnie nie wymienimy, ale na przykład BMW pokazało nową generację swojego najpopularniejszego modelu serii 3. Nowy samochód trafi na rynek za pół roku. Później dopiero będzie kombi. Auto stało się większe, ma jeszcze lepiej się prowadzić, jest nowocześniejsze. Będą nowe technologie z zakresu łączności i wspomagania jazdy. W ofercie nadal będą diesle, hybrydy pojawią się później. Nowa trójka będzie oferowana z 5 turbodoładowanymi silnikami od 150 do 265 koni mechanicznych. W większości 4-cylindrowe. 6-cylindrowy pozostanie tylko topowy diesel o pojemności 3 litrów. W Paryżu zadebiutowała także nowa Toyota Camry hybrydowa. Równocześnie w polskich salonach rozpoczęła się przedsprzedaż tego modelu na specjalnych warunkach. Są organizowane specjalne pokazy i dla tych, co pamiętają Camry z lat 90. to może być ciekawe doświadczenie. Ma namieszać w segmencie D. Ceny zaczynają się od 139 tysięcy, ale tam już będzie pakiet bezpieczeństwa, Toyota Safety Sense z aktywnym tempomatem, reflektory w technologii Bilet, 17-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny z ekranem 7-calowym, kamerą cofania, inteligentny kluczyk, czujniki parkowania, kamery itd., itd. Produkcja zacznie się w lutym, a pierwsze sztuki mają dojechać w drugim kwartale kolejnego roku. Citroen szarpnął się i pokazał swojego nowego SUV-a C5 Air Crossa. Francuzi obiecują, że zaoferuje największy i najwyższy komfort jazdy w tej klasie. Będzie wyposażony w unikalne zawieszenie z amortyzatorami, z poduszkami hydraulicznymi, co będzie miało wielki wpływ na komfort jazdy. No i oko jest też na czym zawiesić. Powietrzne panele Erba, pas przedni z poziomo ustawionymi reflektorami, czy charakterystyczne lampy tylne z trójwymiarową grafiką. Samochód ma długość 4,5 metra. Z roku na rok jedno jest pewne, wybór jest coraz trudniejszy. Co kupić? Co ładne? Co jeździ? Czy co się opłaca? Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień i koniecznie proszę zajrzeć na nasz Facebook na Trzecim Biegu. Tam sporo motoryzacyjnych ciekawostek. Dziękujemy. Do usłyszenia. Za 6 minut 19. Agnieszka Łukasiewicz-Ewelipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Tymczasem przy Teatrze Zdrojowym na Deptaku Piotr Baron robi kolosalne wrażenie. A w ogóle mnie to nie zaskakuje. Program trzeci. A lista przebojów trójki za kilkanaście minut. A duet Roxette. A lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem.